Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 21 czerwca, jest 12. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie Michał Tusk w ogniu pytań, czyli przesłuchanie syna byłego premiera przez komisję śledczą do sprawy Amber Gold, a także o 25 latach więzienia dla tak zwanego polskiego Fritzla i kłopotach z tworzeniem francuskiego rządu. Zaczyna się trzecia godzina przesłuchania Michała Tuska przez Sejmową Komisję Śledczą do sprawy Amber Gold. Syn byłego premiera przyznał, że o podejrzeniach dotyczących działania firmy dowiedział się z publikacji prasowych. Dodał, że poznał Marcina P., kiedy był dziennikarzem Gazety Wyborczej. Chciał z nim porozmawiać o biznesie lotniczym. W Sejmie jest Mariusz Pieśniewski. Powiedz, czy Donald Tusk przestrzegał syna przed pracą w OLT Express? Takiej rozmowy na temat pracy Michała Tuska w OLT Express świadek nie wykluczył, ale nie było tam zakazu pracy w OLT. Takim zakazie pracy dla OLT miał zeznać Marcin P., szef Amber Gold. Tata mu nie pozwala, takich słów bym nie użył, mówił Michał Tusk. Ja na pewno takich słów nie użyłem, tak, bo to nie jest mój język i to by było dla mnie uwłaczające. I jakby nie było w ogóle takiego tematu, tak, znaczy ja na pewno, jeśli bym... Świadek jeszcze minutę temu nie wykluczał możliwości rozmowy na ten temat. Nie, ja nie wykluczyłem, że tematem mojej rozmowy z ojcem wtedy mogła być moja praca czy dla lotniska, czy dla OLT Express, nie wiem tego, nie pamiętam. Michał Tusk dodał, że gdyby ojciec ostrzegał go przed pracą dla właściciela Amber Gold, to dlaczego jednak taką współpracę podjął? Michał Tusk powiedział, że nie był świadomy, że Amber Gold jest piramidą finansową, a swoją wiedzę na temat biznesów małżeństwa P. czerpał z mediów. Przyznał, że liczył ceny złota, ale było to złudzenie, uspokajanie się, że ta firma nie ma kłopotów finansowych, dodał syn byłego premiera. Dziękujemy. To była relacja Mariusza Pieśniewskiego, który obserwuje przesłuchanie Michała Tuska przed Sejmową Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold. 25 lat więzienia dla Mariusza Esz, który w jednej ze wsi w okolicach Pucka znęcał się nad swoją żoną i przez 2 lata więził ją w piwnicy. Kobieta była traktowana w nieludzki sposób. Wina oskarżonego nie budzi wątpliwości, mówi sędzia Marta Urbańska z Gdańskiego Sądu Okręgowego. Była uwięziona w zimnej, ciemnej piwnicy, w której pozbawiona była możliwości dbania o higienę osobistą. Była głodzona, była zmuszana do spożywania posiłków ze związanymi rękami w pozycji klęczącej. Po tym jak uwięził swoją żonę w piwnicy i praktycznie całkowicie ją zniewolił, dopuścił się przestępstwa wielokrotnego zgwałcenia swojej żony. Mężczyzna pozwolił też na to, by żonę gwałcili jego koledzy. Mariusza Esz skazano także za molestowanie kilkuletniej córki. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. Mimo zapowiedzi, Senat nie zajmie się dziś ustawą o ustalaniu najniższego wynagrodzenia pracowników służby zdrowia. Ustawa została zdjęta z porządku obrad. Chcemy jeszcze bardziej wnikliwie przeanalizować ten projekt i ewentualne skutki ewentualnych poprawek. Stąd ta zwłoka i ten punkt zostanie rozpatrzony na następnym posiedzeniu. Tłumacz marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Senat zajmie się natomiast ustawą o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych w czasach PRL-u z powodów politycznych. Ustawa bezterminowo i bez względu na dochód przyznaje im stałe świadczenie w wysokości 400 zł. Premier Edouard Philippe pracuje nad utworzeniem nowego francuskiego rządu po wyborach parlamentarnych, ale ma kłopoty. O odejściu z gabinetu właśnie zdecydowali centryści z partii Modem. To ich inicjatywa. Wczoraj decyzję o odejściu ze stanowiska ministra obrony podjęła Sylvie Goulard. Dzisiaj kolejne dwie osoby, w tym dotychczasowy szef resortu sprawiedliwości François Bayrou, który stoi na czele partii Modem skupiającej centrystów. Rzecznik rządu Christophe Castaner podkreśla, że są to decyzje całkowicie niezależne i osobiste, które jednak jego zdaniem ułatwią rozwiązanie trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się centryści François Bayrou, na których ciążą podejrzenia dotyczące zatrudniania członków partii na fikcyjnych stanowiskach. Jak się jest ministrem sprawiedliwości czy obrony, to trudno jest się skupić na przedstawieniu wszystkich argumentów dotyczących zarzutów wysuwanych przede wszystkim przez prasę, bo żadna z tych osób nie jest pociągnięta do odpowiedzialności sądowej, a tak łatwiej jest sobie przygotować obronę. Opozycja twierdzi, że to jest polityczna katastrofa dla rządu Emmanuela Macrona, który chciał budować gabinet pojednania narodowego. Zwolennicy zaznaczają, że stało się dobrze, bo przecież prezydent głosi hasło o przywróceniu etyki do życia politycznego. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Włoski Związek Dziennikarzy zawiesił na pół roku księdza dyrektora katolickiego Radia Maria. Oskarżono go o obrazę promotorki ustawy o związkach cywilnych, w tym homoseksualnych. W zeszłym roku, po zatwierdzeniu ustawy, ksiądz Livio Fanzaga powiedział, że jej promotorka, pani senator Cirinna, osoba wierząca, teraz cieszy się i pije szampana, ale nieuchronnie przyjdzie też czas pogrzebu. Cytując Apokalipsę świętego Jana, ksiądz porównał senator Cirinna do wielkiej nierządnicy Babilonu. Decyzją włoskiego związku dziennikarzy ksiądz Fanzaga przez pół roku nie może pracować jako dziennikarz. Związek ten, jako jedyny w krajach Unii, może nieodwołalnie zawiesić dziennikarza, może nawet wyrzucić ze związku, pozbawić daną osobę prawa do wykonywania zawodu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Po południu dużo słońca, mało chmur, tylko na Podlasiu i w Karpatach może się pojawić słaby, przelotny deszcz, a na północy mocniej powieje. Od 19 stopni na północy właśnie do 24 na Mazowszu i 26 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Żeby cała rodzina rozpływała się w zachwycie, żeby odpłynąć choć na chwilę, no i oczywiście, żeby wyjść na plusk. Kup basen ogrodowy na Allegro. Baseny stelażowe Bestway już od 300 zł. To i wszystko, czego szukasz, znajdziesz na Allegro. Rozmawiamy z dyplomowaną optometrystką Magdaleną Wierzbicką. Przebadała pani wzrok tysięcy Polaków. Jak wspierać nasze oczy? Ja polecam Gold Luteinę. Gold Luteina zawiera najwyższą łączną dawkę luteiny i halatu cynku Albion. A przyswajalność? Gold Luteina to innowacyjna technologia kapsułek płynnych z unikalnym systemem transportu substancji aktywnych. Gold Luteina to moim zdaniem gwarancja doskonałej przyswajalności składników. Suplement diety Gold Luteina. Wybierz jakość w trosce o twoje oczy. Nie wszystko w życiu uchodzi na sucho. Na przykład jak pęknie wężyk od pralki. Dlatego zamiast liczyć na szczęście, kup ubezpieczenie BZU Dom z szerokim zakresem ochrony i pakietem usług Assistance. Zapłacisz mniej niż myślisz i w razie awarii otrzymasz pomoc fachowca. Odwiedź dom pzu.pl, agenta lub oddział. PZU. Możesz na nas polegać. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, to już 7 minut po południu. Rząd, jak wiemy, chwali się sondażami wskazującymi na duże poparcie dla swoich działań, ale tymczasem wcześniejsze badania Instytutu Badań i Analiz OSB zlecone przez portal firmy Net wśród przedsiębiorców nie są optymistyczne. 57% małych firm nie ma zaufania do decyzji rządu premier Beaty Szydło i nie wierzy, że ta ekipa poprawi warunki prowadzenia biznesu w Polsce. Czego obawiają się mali przedsiębiorcy? Przede wszystkim niejasnych, zawiłych, niekorzystnych dla prowadzenia działalności gospodarczej zmian w prawie oraz wzrostu kosztów prowadzenia działalności, szczególnie tych związanych z zatrudnianiem pracowników. Zresztą od dawna przedsiębiorcy uważają, że tak zwany klin podatkowy jest poważną przeszkodą na drodze na przykład do wzrostu płac. Różnica między płacą brutto a netto jest znaczna. Obowiązkowe świadczenia na rzecz państwa wynoszą 69% pensji netto. Co jeszcze budzi obawy? Kosztowne obietnice socjalne, które mogą wiązać się ze wzmożonymi kontrolami skarbowymi oraz brak programu wsparcia dla małych firm. Choć są i sygnały optymistyczne. Według badania kondycja polskich małych średnich przedsiębiorstw 8% przedsiębiorców planuje w tym roku zwiększenie zatrudnienia. 24% spodziewa się w tym roku poprawy sytuacji swojej firmy. Dziś pytanie, czy prowadzący działalność gospodarczą z optymizmem patrzą w przyszłość, a moim gościem jest pan Łukasz Kozłowski, ekspert do spraw ekonomicznych pracodawców RP. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Nie jest tajemnicą, że to małe, średnie przedsiębiorstwa są na rynku największymi pracodawcami, tworzą najwięcej miejsc pracy. To te firmy tworzą 3/4 naszego produktu krajowego brutto. Optymizm tych ludzi jest ważny dla gospodarki? Bez wątpienia ma ogromne znaczenie, ponieważ decyduje to o ich decyzjach inwestycyjnych, o decyzjach w sprawie zatrudnienia pracowników, co przekłada się na całokształt funkcjonowania naszej gospodarki. I rzeczywiście w ostatnich miesiącach, w ostatnich kwartałach ten optymizm trochę przygasł właśnie na skutek pewnej niepewności co do zmian w prawie, choć trzeba pamiętać o tym, że na właśnie poziom optymizmu wśród przedsiębiorców wpływa nie tylko to, jaka jest sytuacja w zakresie regulacji, właśnie prawnych i działalności, ale także jaki jest klimat panujący ogólnie w swojej gospodarce. I tutaj te dwa czynniki na siebie się nakładają i w ramach tych badań, które my właśnie to również w ramach naszej organizacji prowadzimy, widać, że od początku roku jednak ten optymizm wśród przedsiębiorstw zaczyna rosnąć. Głównie sprawą poprawiającej się kondycji polskiej gospodarki. Tego, że konsumenci dysponują coraz większymi środkami, jednak i dochody realne gospodarstw domowych rosną, klimat też ogólnie gospodarczy na świecie jest lepszy, co sprawia, że przedsiębiorstwo nie napotyka na barierę popytu, wręcz przeciwnie, rynek się rozwija w dynamicznym tempie, to sprawia, że jest coraz więcej przestrzeni właśnie na to, by firmy mogły więcej sprzedawać, rozszerzać skalę swojej działalności. Jest to prawda, bo ożywienie w gospodarce widać wyraźnie. W maju sprzedaż detaliczna wzrosła o 8,4% w skali roku, produkcja przemysłowa o 9,1%. Rośnie natomiast płaca minimalna, jak wiemy, tak więc rosną obciążenia podatkowe, zwane czasem składkami, co przeczy moim zdaniem logice. Rosną zatem pozapłacowe koszty pracy. Z jednej strony mamy rekordowo niskie bezrobocie, 7,7%, ale z drugiej nie sądzę, by taka tendencja, zwłaszcza wśród małych firm, płacenia pod stołem malała. Tak musi być? Taka zabawa z państwem wchowanego? No niestety to jest zjawisko, które przybiera szczególnie wzmożone rozmiary w przypadku właśnie działalności małych i średnich przedsiębiorstw. No i to jest właśnie konsekwencja istnienia stosunkowo wysokich obciążeń, zwłaszcza w przypadku w odniesieniu do niskich wynagrodzeń, tak? Właśnie płaca minimalna jest opłatkowana na poziomie 40%, licząc w stosunku właśnie do całkowitych kosztów pracy, jakie ponosi pracodawca. Mm-hmm. Po podniesieniu płacy minimalnej do 2080 zł brutto, jak postanowił rząd w przyszłym roku, pracodawca będzie musiał przeznaczyć na wynagrodzenie pracownika 2500 zł, ale do kieszeni pracownika w formie wynagrodzenia netto trafi tylko 1500 zł. Więc tu różnica właśnie rzędu 1000 zł i ona jest zbyt duża, zwłaszcza w stosunku właśnie do nisko wynagradzanych pracowników. A skoro przeciętny poziom płac w niskich, w małych firmach jest niższy, no to sprawia, że to zjawisko jest także powszechniejsze właśnie w tego rodzaju przedsiębiorstwach i sposobem właśnie na ograniczenie skali tego zjawiska, a z drugiej strony również poprawę sytuacji samych pracowników i to w większym stopniu niż podnoszenie płacy minimalnej jest właśnie ograniczenie poziomu klina podatkowego poprzez jego uelastycznienie, tak? Poprzez dalsze zmiany w kwocie wolnej od podatku, czy na przykład kosztach uzyskania przychodu, jakie wykazują pracownicy swoich zeznaniach podatkowych. Te małe, średnie firmy, o których rozmawiamy, najszybciej dostosowują się do rynku, do sytuacji. Są to firmy bardzo elastyczne. W ubiegłym roku, warto przypomnieć, te firmy zwiększyły swoje przychody, niewiele, ale jednak, i to mimo, jak pamiętamy, słabszego wzrostu gospodarczego, deflacji, spadku inwestycji, no mistrzowie świata, można powiedzieć. Dlaczego zatem pytani o ten rok 2017 aż 23% uważało, że sytuacja w ich firmie w tym roku pogorszy się? Dlaczego aż 57% nie wierzy w skuteczność działań rządu? To jest pewna kwestia także do pewnego wrodzonego pesymizmu małych i średnich przedsiębiorców. Jak spojrzymy na badania oceny koniunktury gospodarczej wśród różnych klas wielkości firm, to widzimy, że małe firmy zawsze gorzej będą ocenić sytuację niż firmy duże, pomimo tego, że takie firmy wciąż utrzymują się na rynku i są w stanie prosperować, tak, zwiększając swoje przychody. Zawsze są większe obawy właśnie o to, czy uda im się utrzymać tą swoją działalność i są to części firmy właśnie nastawione przede wszystkim na to, by przetrwać, ponieważ no, rzadziej widzą możliwości swojego rozwoju i mimo większej właśnie zdolności jakby adaptacyjnej do zmieniających się warunków rynkowych, no również działają pod większą właśnie presją czy pod większą obawą tego, że jednak skala tych zmian czy obciążeń, jakie będą na nie nakładane, no przerośnie ich możliwości i będą musieli właśnie ograniczyć skalę swojego działania na rynku, czy też z niego się po prostu usunąć. Przedsiębiorcy boją się wzmożonych kontroli skarbowych, o czym wspomniałem. No wiadomo, sztywne wydatki państwa rosną, będą szukać pieniędzy. Tymczasem od początku tego roku weszły w życie zmiany, które miały zmniejszyć uciążliwość kontroli. Mają być na przykład przeprowadzane na podstawie analizy ryzyka. No, czyli tam, jak się domyślam, gdzie ryzyko naruszenia prawa jest pewnie największe. A gdzie jest największe? Ano na przykład w firmach zajmujących się handlem paliwami. Albo w firmach mających pewnie duże zwroty z tytułu podatku VAT. Te założenia działają? Czy mamy tutaj do czynienia z pewną sprzecznością działań, ponieważ niektóre działania poprawiają sytuację przedsiębiorców, na przykład właśnie klauzula pewności prawa podatkowego, tak? Czy choćby tak, właśnie lepiej wycelowane od razu wytłumaczmy, na czym polega ta klauzula, że jeśli podatnik zastosuje się do utrwalonej takiej praktyki interpretacyjnej ministra finansów, to będzie chroniony, krótko mówiąc, może spać spokojnie, prawda? Dokładnie tak, i to wpływa na ograniczenie uciążliwości, tak, działań administracji skarbowej w stosunku do podatnika, ale jest także inne rodzaje działań, które przynoszą odwrotny efekt. Na przykład w początku tego roku przedsiębiorcy zakładający właśnie swoją działalność mają duże właśnie problemy z rejestrowaniem się jako płatnicy podatku VAT. Ten okres weryfikacji, tak, każdego właśnie podatnika VAT-u jest dosyć długi, ponieważ teraz właśnie chcą to dokładnie sprawdzać urzędnicy skarbowi, co na przykład powoduje, że mimo różnych ułatwień w zakładaniu firmy, jakie są wprowadzane przez właśnie Ministerstwo Rozwoju, no to działania właśnie Ministerstwa Finansów powodują, że od strony choćby rejestracji dla celów rozliczania podatków, no stają się bardziej skomplikowane. No tutaj konieczne jest znalezienie pewnej równowagi i spójności właśnie tych działań, z jednej strony właśnie mających ułatwiać prowadzenie działalności. I takie działania, zmiany też są wprowadzane i równocześnie no uspójnienie z tego z drugim celem, czy priorytetem polityki państwa, jakim jest teraz zwiększenie poziomu szczelności systemu podatkowego i ukrócenie różnego rodzaju nadużyć, do jakich wcześniej dość często dochodziło. A nie ma pan wrażenia, że od zawsze rządzący boją się swobody działania przedsiębiorców, że ta zasada, zawarta złota zasada w Konstytucji dla biznesu pana ministra Morawieckiego, co nie jest zabronione, jest dozwolone, w praktyce nie zadziała? Sceptycy przy okazji pewnie powiedzą, a co jeszcze nie jest uregulowane? Tak, znaczy problem właśnie z tą konstytucją biznesu, która zawiera bardzo wiele dobrych przepisów i zasad, jest to, że każda z tych dobrych zasad ma szereg wyjątków i w każdym właśnie takim przepisie prowadzącym zasadę jest dodane stwierdzenie, że w pewnych uzasadnionych przypadkach ta zasada może nie być stosowana. No pytanie, w jaki sposób urzędnicy, już stosując to prawo, będą je interpretować i czy nie będą uznawać, że te szczególnie uzasadnione przypadki będą występować powszechnie. Więc poza wprowadzeniem dobrego prawa, konieczne jest również wprowadzenie dużo trudniejszej właśnie do wdrożenia w życie zmiany praktyki działania i podejścia właśnie organów administracji do przedsiębiorców, do podatników, bardziej właśnie partnerskie, a nie władcze podejście i pewne uświadomienie sobie, że w gruncie rzeczy działają na rzecz realizacji wspólnych celów. Są to po prostu naczynia połączone. Może ta konstytucja dla biznesu celowo, do której zresztą się ciężko przyczepić, celowo jest tak napisana, by dość ogólnikowo, aby państwu było łatwiej w zderzeniu z przedsiębiorcą. No niemożliwie tak, choć generalnie no, kierunek tych zmian no, należy ocenić jako słuszny i ona zawiera wiele gwarancji właśnie, czy wzmocnienie pozycji przedsiębiorcy w wielu aspektach. No i także to nie jest tak, że to jest ustawa, która będzie dążyła do regulowania każdego obszaru działalności przedsiębiorcy. Warto na przykład wskazać na to, że tam również ma być tak zwana zasada działalności nierejestrowanej, tak? Więc jeśli przedsiębiorca nie osiąga niż 1000 złotych przychodu, to nie podlega ta działalność w rejestracji, co doprowadzi do tego, że wiele osób prowadzących działalność na małą skalę, dodatkowo na przykład do ich pracy etatowej, no już nie będą działać formalnie w szarej strefie i zostanie trochę tak naprawdę ta sytuacja unormowana i urealniona zasada swobody prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Przed godziną 13 Łukasz Kozłowski, ekspert do spraw ekonomicznych pracodawców RP. Jest moim gościem 19 minut po południu, program trzeci Polskiego Radia. Przede wszystkim mam wrażenie, że rozmawialiśmy przed chwilą o skali makro, porozmawiajmy zatem o skali mikro. Dziś pytanie, czy prowadzący działalność gospodarczą z optymizmem patrzą w przyszłość. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Zapraszam na stronę internetową, tam sondaż. Chyba sporo racji jest w tym, co pisze pan Paweł. Mianowicie przedsiębiorca to jest taki gatunek szczególny, co to zawsze narzeka. Na podatki, ceny, pracowników, pogodę, układ plam na słońcu. A jednocześnie zawsze patrzy z optymizmem przed siebie. Zaklina rzeczywistość, jakby nie był optymistą. To zwłaszcza w Polsce musiałby sobie poszukać pracy. Pracować na przykład u kogoś. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Panie Pawle, witam, halo. Dzień dobry, panie. Dzień dobry, Kubo, panu. Paweł z Warszawy się kłania. Panie Kubo, w Polsce kapitalizm i polscy przedsiębiorcy nigdy nie będą się mieli dobrze, ponieważ kapitalizm rodzi się w garażach, tak jak rodził się Microsoft, tak jak Ford robił w garażu. Natomiast dopóki pani Jadzia nie będzie mogła w domu zrobić stu pierogów i ich legalnie sprzedać, dopóki pan Kazimierz nie będzie mógł stanąć sobie z przysłowiowym grillem i sprzedać parę karkówek początkować ten kapitał sobie zbierać, odkładać i się rozwijać. I póki pan Morawiecki będzie dawał zachodnim koncernom, tak jak Mercedesowi, 80 milionów złotych wsparcia kosztem oczywiście polskich przedsiębiorców, no w Polsce nigdy dobrze nie będzie. Teraz jest chwilowo, wydaje się, że dobrze, ale tylko dlatego, że jest krótkoterminowy efekt 500+. To znaczy, 500+ jest sfinansowany w 100% z długu. Czyli jesteśmy zadłużani, te pieniądze są wpuszczane na rynek i wydaje się, że jest dobrze. Ale proszę zadać pytanie, jeżeli pan będzie rozmawiał z Ministerstwa Finansów, co się stanie, jeżeli wzrost gospodarczy z 3% nagle spadnie do 1%? Jakie to będzie rodziło skutki dla budżetu i jaka wtedy będzie katastrofa? Bo w tej chwili sama obsługa, czyli płacenie procentów od zadłużenia tej lichwiarskiej międzynarodówce jest tak gigantyczne, że po prostu skończy się to bardzo źle. Wtedy, jak spowolnienie gospodarcze nadejdzie. Jeśli tylko będę miał okazję, oczywiście zapytam, przy czym dodajmy, że ten wzrost mamy na poziomie 4%. Pan Tomasz, panie Tomaszu, witam. Halo, dzień dobry. Panie szanowanie, witam. Witam pana. Kubo. Panie Kubo, ja na przykładzie firmy, w której pracuję, nie będę mówił, co firma produkuje, zatrudnia około 20 osób, ale w tej firmie ciocia jest księgową, więc ja jakby znam sprawę od podszewki. Oczywiście pracodawca jest jakby pesymistą, no bo PiS rządzi i PiS doprowadzi do tego, że trzeba będzie wszystko nagle płacić. Mhm. Ja powiem tylko tyle. Firma przynosi 100 tysięcy dochodu netto zysku miesiąc w miesiąc. Wszyscy 20 pracowników są zatrudnieni na najniższą krajową, ale każdy zarabia między 4 a 5 tysięcy złotych. Mhm. I księgowa mówi tak, gdyby wszystkim zapłacić wszystko to, co się należy i państwu, nie okradać pracownika ani państwo, to po prostu właściciel firmy zarabiałby 80 tysięcy zamiast 100. No, proszę państwa, no to w zasadzie tyle. Pozdrawiam, dziękuję za przykład. Pan Piotr. Panie Piotrze, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja jestem... Panie Piotrze, mam prośbę bliżej mikrofonu, troszkę bliżej telefonu. Dobrze? No właśnie akurat mam trochę problem z tym, ale staram się. Mówię, że jestem mikroprzedsiębiorcą z Tarnowa. Zatrudniam kilka osób. I odpowiadając na to, ten przedmiot tej audycji, problem leży w tym, że nie ma pewności prawa, ani pewności prawa podatkowego. W 2016 roku mieliśmy zapowiedzi likwidacji liniówki, czyli tego podatku 19% dla, z którego korzysta tak naprawdę większość takich przedsiębiorców. Prowadzących działalność, tak. Tak, no i rząd najpierw, no bo wiadomo, dziura budżetowa wymaga te wszystkie obietnice państwa i te, które zostały wykonane, wymagają pieniędzy, które trzeba było to załatać. No zaczęli rozmawiać o tym, żeby to zlikwidować, kiedy przedsiębiorcy zaczęli podnosić larum i pojawiły się głosy, że będziemy przenosić działalność na Czechy czy Słowację, to rząd zaczął się z tego wycofywać, ale to tego typu pomysły wcale niewykluczone, że mogą wrócić i to między innymi to, ale to tak jakby szereg... Czyli taka niepewność, panie Piotrze, tak? Że nie wiadomo, czego można oczekiwać, ja sam nie wiem. O tym pisze pan Roman między innymi. Trudno być optymistą, pisze słuchacz, kiedy kolejny rząd obiecuje uproszczenie, obniżenie podatków, rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika, a potem nic się nie dzieje. Prawo jest zagmatwane, podatki wysokie, a każde działanie przedsiębiorcy jest postrzegane jako działanie przestępcze. Pan Wojciech. Panie Wojciechu, halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Stały słuchacz. Najbardziej mnie przeraża, że brak fachowości w tworzeniu prawa i obracanie prawa, o którym tu też mówili, poprzednicy, że było wprowadzone coś dobrego, coś co działało i teraz mamy zamiar to przy poklasku ludzi rozebrać. Tu ja mówię o przykładzie ustawy o kierujących pojazdami i bieżących dyskusji i pracy zespołu rządowego na temat zmiany zasad funkcjonowania WORD-ów i ośrodków szkolenia kierowców. No, ta sama ekipa to porządkowała przy poprzednim dojściu do władzy, a teraz chce to rozebrać. I to mnie najbardziej zastanawia w tym wszystkim. Dziękuję ślicznie. Pan Łukasz napisał, myślę, że o skali optymizmu polskich firm mogą świadczyć dane wyszukiwania hasła, jak przenieść firmę do Czech, Niemiec i tak dalej. Pozdrawiam. Kaja Kwaśniewska, Business Center Club. Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, zawsze będą patrzyły z optymizmem w przyszłość. Co do zasady. Dlatego, że bez przynajmniej podstaw czy jakiegoś zasobu optymizmu nie zdecydowałyby się na prowadzenie firmy. To jest podstawowa umiejętność przedsiębiorcy, umiejętność znalezienia się w takim środowisku, jakim przyszło mu tę działalność prowadzić. Mamy sporo obaw wynikających z sytuacji społeczno-gospodarczo-politycznej, ale z przedsiębiorcami, szczególnie tymi małych i średnich przedsiębiorstw, zawsze było tak, że myśmy sobie zawsze radzili. Potrafimy to robić, na tym polega nasza siła, czyli przedsiębiorczość, pomysłowość, w ten sposób działamy i w ten sposób będziemy działać, bo to przynosi korzyści i nam, i naszym rodzinom, naszym pracownikom, naszemu otoczeniu i naszemu krajowi. 27 minut już po południu, 7 trójek na początku, 22. Czekam również na listy, pan Sławomir komentuje. Przedsiębiorcy będą z optymizmem patrzeć w przyszłość, kiedy władza się w końcu od nich odczepi. Nic tak nie jest potrzebne przedsiębiorcom jak święty spokój, brak strachu przed nieobliczalnym państwem. Pan Waldemar, panie Waldemarze? Dzień dobry. Dzień dobry panu. No jak taką oczywistą rzecz, no bo jestem taksówkarzem i podatki miały być zmniejszane, szczególnie właśnie ZUS jakiś urealniony. W tym roku znowu ZUS podrożał. Także i najgorsze jest to, że małe firmy zatrudniające poniżej 10 osób nie są brane właśnie pod uwagę w obliczaniu tego ZUS-u. I my zarabiamy coraz mniej, tak mi się wydaje. A płacimy więcej, no dla tych lepiej zarabiamy i to chyba powinno być uczciwe i też jest niekonstytucyjne, tak podejrzewam. Żaden ekonomista o tym nie mówi i to jest właśnie strasznie przykre, bo chciałbym płacić realnie do tego, co zarabiam i po prostu, żebym nie musiał szukać pracy po pracy i pieniędzy po pracy, tak? Także taka na skromna uwaga, czuję się oszukany, bo miały podatki maleć, a ZUS jest bardzo znaczący na tych opłatach. No i te obciążenia, jak wiemy, o czym rozmawialiśmy kilkanaście minut temu, od nowego roku jeszcze urosną. Tak przy okazji pan Andrzej wypowiedzi słuchacza komentuje, proponuje zapytać się tych, którzy mówią o lichwiarskiej międzynarodówce, czy ich zdaniem lokalne polskie oprocentowanie kredytu to nie lichwa. Pan Andrzej na antenie, witam, halo. Witam Andrzej. Witam pana. Proszę pana, pan się spyta tego eksperta do spraw ważnych. Jak on to obliczył, że jeżeli będzie 2080 zł, to pracodawca płaci 2,5 tysiąca. Pracodawca płaci ponad 20% ZUS-u, płaci na urlop pierwszy pracownika i płaci 35 dni zwolnienia, więc pracownik, wydaje mi się, powinien w ciągu 10 miesięcy zarobić na swoją pensję. A ten pan, co mówił, że się zarabia 100 tysięcy, to proponuję, niech założy firmę i niech sam ją prowadzi. Dziękuję. Panie Jacku, witam pana. Halo? A witam serdecznie. Dzień dobry. Jacek z Gdańska. Witam pana. Jestem jednoosobową działalnością gospodarczą, ale zaopatruję kilkadziesiąt hurtowni w całej Polsce. Ja bym tylko miał do rządzących taką prośbę, żeby nam nie utrudniali prowadzić biznesu, bo ja wiem, co zrobić z zaoszczędzonymi pieniążkami i gdzie je ulokować i ja ich do skarpety nie wsadzę, tylko je z powrotem puszczę w obieg i takie mikro przedsiębiorstwo to jest tak naprawdę napędowa siła gospodarki. I tylko mam prośbę, żeby nam nie utrudniać, a my sobie poradzimy, my damy radę. A jak się nam będzie zabierać, no to my sobie tej rady możemy nie dać. A ja, tak jak mówię, pieniędzy nie trzymam w skarpecie, tylko co chwilę inwestuję i napędzam gospodarkę. Taka prośba do rządzących. Bardzo panu dziękuję. Pozdrawiam. Pan Cezary jeszcze. Panie Cezary? Dzień dobry. Tak, dzień chciałem dobry się odnieść do słów pani Kwaśniewskiej. Bardzo mi się podoba to, że mikroprzedsiębiorstwo da sobie samo radę. Sam prowadzę mikroprzedsiębiorstwo. Muszę powiedzieć, że staram się z miesiącem na miesiąc praktycznie prawie w ogóle nie przynosić dochodu. Tak więc damy sobie radę. Roman Przesnyski, dziękuję. Główny analityk Gerda Broker. prowadzący działalność gospodarczą bądź osoby, które zamierzają ją zacząć prowadzić, mogą myśleć w tym kontekście, że poprawia się kondycja gospodarki. Widać tę poprawę już od dłuższego czasu i na rynku pracy, i nie tylko, więc to jest na pewno pozytywne i optymistyczne. Z tego punktu widzenia też na pewno można liczyć na większe dochody, na jakieś zlecenia, większe przychody. Natomiast pewne mankamenty tutaj są jednak te działania rządu zmierzające do uszczelnienia systemu podatkowego troszkę wykoszedłem, uderzają też w tych najmniejszych przedsiębiorców, obciążając ich różnego rodzaju obowiązkami, czynnościami dodatkowymi, które jakby przy małej obsadzie kadrowej, często jednoosobowe, są to firmy, więc po prostu pracochłonność tych działań, tych czynności związanych z dodatkowymi obowiązkami w tym zakresie troszkę może przeszkadzać, czyli taka, można powiedzieć, odczucie większej biurokracji, większego obciążenia tymi dodatkowymi czynnościami troszkę może utrudniać. Natomiast koniunktura gospodarcza jak najbardziej sprzyja i tworzy taką dobrą perspektywę. To już 12:31, a moim gościem jest pan Robert Składowski, prezes Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców przedsiębiorcy.pl. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. A według sondażu TaxCare 42% przedsiębiorców w Polsce narzeka na absurdy związane z rozliczaniem podatków. Mamy nieprzemyślany, zbyt zawiły system podatkowy? Panie redaktorze, o zmianach w systemie podatkowym mówimy jako organizacje przedsiębiorców od co najmniej 20 lat. Mm-hmm. I, że tak powiem, wszystkie partie polityczne i wszystkie rządy do tej pory tylko i wyłącznie obiecują gruntowne zmiany i nic się nie dzieje. Poza faktem, że rok temu rząd ustanowił nam Dzień Polskich Przedsiębiorców, który przypada właśnie tak, na dzisiaj. A to właśnie zapomniałem wspomnieć. Nie bardzo wiadomo po co, choć pewnie intencje były szlachetne, ale tak, dzisiaj obchodzimy Dzień, proszę państwa, przedsiębiorcy, także wszystkiego dobrego. Tak jest, wszystkim przedsiębiorcom składamy życzenia, najlepsze życzenia, przede wszystkim wytrwałości. I poza tym gestem politycznym nic się nie zmieniło, co zresztą w jednym z ostatnich wywiadów potwierdziła pani premier, że za mało zrobiono dla polskich przedsiębiorców. Według Banku Światowego Polacy tracą, skoro już przy systemie podatkowym jesteśmy, Polacy tracą na rozliczanie podatków aż 286 godzin rocznie. Nawet w Rosji, zgodnie z tym rankingiem, jest lepiej. Dlaczego tak się dzieje? Jeden przepis można różnie interpretować? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Mamy na to wiele przykładów, wiele programów, wiele artykułów, które potwierdzają to, że polscy przedsiębiorcy nie potrafią czytać prawa, albo to prawo się tak często zmienia, że nie jesteśmy w stanie nad tym nadążyć. A to rzeczywiście jest takie trudne, stworzenie takich jednoznacznych przepisów, prostych, łatwych, a może państwu, administracji, na tym specjalnie nie zależy? Chyba tak. Chyba pan redaktor ma rację, że do końca naszej administracji nie zależy na tym, żeby było wszystko czyste i przejrzyste, a wszystkie obietnice, nawet ostatnie obietnice 100 zmian dla polskich firm, my jako przedsiębiorcy, my to wszystko oceniamy oczywiście jak najbardziej pozytywnie, z zastrzeżeniem, że wymaga to do precyzowania, ale potrzebne są realne zmiany, a nie nadzieje, którymi, że tak powiem, kolokwialnie karmi nas się od 20 paru lat. Jednocześnie przy okazji możemy coś miłego powiedzieć zdaniem przedsiębiorców, badanych, pytanych o urzędnikach. Mianowicie tylko 3% narzeka na brak uprzejmości w urzędach. Spotykają się zatem najczęściej z szacunkiem, zrozumieniem. No, tyle, że urzędnik wprawdzie miły, ale ręce związane przepisami, prawda? Panie redaktorze, zmieniło się bardzo dużo i bardzo dużo się zmienia na pozytywne. Negatywny wizerunek polskiego przedsiębiorcy budowany jeszcze oczywiście taki zostały z czasów PRL-u, tak? Prawda? Zmienił się dzisiaj i... Że domiar w zasadzie należy się za wygląd. Dokładnie. Prawda jest też taka, że to już nie prywaciarz. Tak jak to było jeszcze 15 lat temu, bardzo modne słowo. Albo badylarz. Prawda? Aha. Biznesmen, też w negatywnym znaczeniu. Dzisiaj z szacunkiem większość osób podchodzi do przedsiębiorców, bo wszyscy wiedzą o tym, ile oni pracują. Średnio 14 godzin na dobę to na zwykłego człowieka, że tak powiem, za dużo. A u nas na świecie wszyscy mówią, że jesteśmy ludźmi przedsiębiorczymi. że potrafimy sobie poradzić w najtrudniejszych sytuacjach, tylko że tak powiem, rządzący w tym kraju nie ułatwiają życia polskim przedsiębiorcom. Jakże często przy okazji audycji o prowadzeniu działalności gospodarczej mali przedsiębiorcy narzekają, że zatrudnienie na przykład pracowników przerasta często możliwości firmy, a to za sprawą kosztów pracy. Zastanawiam się, dlaczego państwo woli utrzymywać wysokie koszty pracy, mając jednocześnie pewnie świadomość, jak wiele osób na przykład część wynagrodzenia otrzymuje po prostu pod stołem. Oczywiście, że tak się dzieje. Jeśli 70% dzisiaj stanowią wszystkie koszty związane z wynagrodzeniem, nie znam przedsiębiorcy, który nie chciałby zapłacić tych pieniążków swoim pracownikom. Mhm. Poza tym oczywiście my mamy w Polsce podatek liniowy 19% od działalności gospodarczej, no ale w krajach sąsiednich, Estonia, Łotwa, Litwa, już ten podatek jest niższy. Ja tak wcześniej słuchając audycji, słuchałem, jak ludzie mówili, że rejestrujmy firmę w Czechach, prawda? Mhm. Czy na Słowacji. Także jeśli nie zmienimy... Dzisiaj niektórzy mówią, że nasze obciążenia są relatywnie niższe niż w krajach Unii Europejskiej, ale relatywnie do zarobków są dużo, dużo wyższe. Czy to jest normalne? Na przykład słuchacze pytają, zwłaszcza na początku prowadzenia działalności, co często zresztą prowadzi, jak wiemy, do zamykania tej działalności różnych małych firmek, że jeszcze nic nie zarobiłem, a już muszę płacić na ZUS. Tak, i to jest kwota dzisiaj ponad 800 zł. Wiemy, że jest projekt ustawy mówiący o zmianie tego, że będziemy płacić pod ZUS od wysokości naszych dochodów. Chodzi o stopniowanie takie, że im więcej zarobimy, tym większe będą obciążenia. Tak, i tutaj też my pochwalamy ten pomysł, no niemniej jednak, żebyśmy nie padli znów w jakąś paranoję i to wszystko wymaga, tak jak wspomniałem wcześniej, doprecyzowania, prawda? Zaczynającym też na to narzekają, nie sprzyjają również banki, które rzadko dają pożyczki na start, tak zwane, a jeszcze przecież wyznaczają takie branże podwyższonego ryzyka biznesowego. Mówią, o nie, proszę pana, to pan wymyślił coś takiego, co jest bardzo ryzykowne. Przedsiębiorcy generalnie narzekają ponad miarę? Te liczne żale są uzasadnione? Wydaje mi się, że nie, panie redaktorze. Polski przedsiębiorca żyje co 5 dni. 10 pensji, 15 ZUS, 20 dochodowy, 25 VAT, 30 kredyt. I żyjemy, ciągle żyjemy nadziejami, że kolejny następny miesiąc będzie lepszy. I że klienci nasi zapłacą i nie jest łatwo dzisiaj polskim przedsiębiorcom wiązać koniec z końcem, tym bardziej, że kredyty nasze w porównaniu z krajami Unii Europejskiej nie są tanie. No ale przecież liczne organizacje pracodawców, czy skupiające drobnych, większych przedsiębiorców, również pewnie państwa organizacja Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców Pracodawców pewnie często spotyka się z posłami, nie wiem, na przykład Sejmowej Komisji Gospodarki, czy też na wyższym szczeblu, być może w Ministerstwie Finansów. Nie ma wspólnych mianowników? Nie ma takiej konkluzji, takiego pomysłu, że można coś wspólnie wymyślić tak, żeby państwo nie traciło na przychodach do Skarbu Państwa, a jednocześnie, żeby tych pieniędzy na przykład na tworzenie nowych etatów zostawało w firmach więcej? Panie redaktorze, jako Federacja Przedsiębiorcy.pl od samego początku, od wielu, wielu lat mówimy również o tym, że w Polsce powinien powstać powszechny samorząd gospodarczy. Tak jak to jest w zachodnich krajach Europy Zachodniej. Są organizacje przedsiębiorców w Polsce, które są przeciwne powszechnemu samorządowi gospodarczemu. Oczywiście każda z tych organizacji reprezentuje interes, trzeba o tym pamiętać, swoich członków. Do czego byłby przydatny taki samorząd? Po pierwsze, byłyby trzy najważniejsze rzeczy. To jest szkolnictwo zawodowe, którego dzisiaj w Polsce nie ma. Mhm. W krajach zachodniej Europy to powszechny samorząd gospodarczy odpowiada za szkolnictwo zawodowe. Po drugie, sądownictwo arbitrażowe. Dzisiaj wiemy o tym, jak działają nasze sądy, ile czasu polscy przedsiębiorcy czekają na rozstrzygnięcia gospodarcze. Tak. I trzecia, moim zdaniem, bardzo istotna rzecz, to jest partnerstwo publiczno-prywatne, które, mimo że jest ustawa, uważamy, że w Polsce nie funkcjonuje tak, jak powinno funkcjonować. A nie funkcjonuje ze strachu? No, czy zna pan dzisiaj, czy państwo znają wójta, burmistrza, prezydenta miasta, który zdecyduje się na partnerstwo publiczno-prywatne z lokalnym przedsiębiorcą? A nie zdecyduje się, bo co? By lokalna prasa natychmiast oskarży o ewentualnie coś, tak? Tak. Mhm. Różnego rodzaju będą domysły, spekulacje. Wszystkie możliwe służby zainteresują się panem. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Bardzo dziękuję za spotkanie. Robert Składowski, prezes Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców, przedsiębiorcy.pl. Prawie 20 minut do 13. Dziś pytanie, czy prowadzący działalność gospodarczą z optymizmem patrzą w przyszłość. Polecam nasz sondaż na stronie internetowej. Proszę odnaleźć audycję za, nawet przeciw. 7 trójek na początku, 22. Do usłyszenia za chwilę. Ktoś napisał do mnie i pyta, czy przedsiębiorcy patrzą z optymizmem w przyszłość. W sitwie tak, ale jeśli ktoś chce zaistnieć w wolnej konkurencji, to na tym rzekomym wolnym rynku nie. Dowód, dochodowe branże są koncesjonowane, a nawet zlecenie na kopanie rowów też idzie po znajomości, konkluduje słuchacz. Dlatego trzeba być wariatem, żeby patrzeć w przyszłość z optymizmem. Ale nie każdy musi umrzeć z zyskiem, bo można i z długami. No to powiało optymizmem, że hej... Za, a nawet przeciw. Panie Tomaszu, witam pana. Dzień dobry, halo. Witam panie Kubo. Witam pana. Wszystkich słuchaczy. Wróciłem właśnie z krótkiego urlopu z Anglii. Powiem tam, przypomnę na antenie niektórym, co nie wiedzą. Nazwijmy to ZUS-em, to co jest w Anglii, od najniższej krajowej, to jest 12 funtów miesięcznie. Wielu słuchaczy na pewno o tym nie wie. U nas jest no prawie 1200 zł. Także tu już mamy różnicę. A druga sprawa, nad przedsiębiorcami, bo akurat nim jestem, nikt się tu w Polsce nie lituje, bo my nie jesteśmy wyborcami żadnej z grup, które startują w wyborach. Ja osobiście zawsze głosuję, powiem wprost, na pana Korwin-Mikkego, bo tylko on najbardziej przychylnie pana mówi. Pana zdaniem jest rzeczywistym wolnorynkowcem, tak? Dokładnie tak, a resztę wszyscy szukają tylko głosów, na przykład wśród wszystkich grup uprzywilejowanych. Każdemu się daje, żeby tylko wygrać wybory, a ja jako przedsiębiorca nigdy nie patrzyłem optymistycznie na to, co się dzieje u nas, bo pracowałem w 6 krajach Europy i wiem, jak to jest gdzie indziej i dlatego robię, bo robię. Jeżeli będzie całkiem się nie opłacać, wtedy zamknę i wyjadę pewnie po raz kolejny. A jaka branża, panie Tomaszu? Branża metalowa. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. A ja trochę optymistycznie. O! Patrzę się optymistycznie w przyszłość, a opieram ten swój optymizm po to. Troszkę bliżej telefonu, panie Krzysztofie. Dobrze, teraz lepiej? Lepiej. Działalność swoją zaczynałem w 1994 roku i powiem tak, przez te 23 lata nigdy nie czułem się w żaden sposób dyskryminowany czy tam dręczony przez państwo. W żaden sposób. Oczywiście kłopotów różnych z urzędami celnymi, wiadomo jak to jest, ale generalnie płacę wszystkie podatki, płacę ZUS-y, wszystko na czas i tak dalej. To jest działalność jednoosobowa. I powiem tak, jak zaczynałem, bardzo skromnym człowiekiem byłem, zresztą jestem, też nie miałem nic. Po tych 23 latach, no tam nie będę mówił, ale dorobiłem się czegoś tam. Jestem z tego bardzo dumny. I tak jak mówiłem na początku, nigdy nie odczułem się dręczony przez państwo. Po prostu są pewne podatki do płacenia, płacę. Czy no mi jak, to podoba, jak czy słyszę, mi się to nie podoba. Jak słyszę, panie Krzysztofie, dorobił się pan, dorobił się pan, prowadząc działalność gospodarczą w sposób uczciwy, tak? W sposób uczciwy i to byłem kontrolowany przez urzędy skarbowe, ale to żaden problem nie był dla mnie, ja nigdy nie byłem dręczony, przychodzili, coś tam posprawdzali, wszystko jest okej. Wszystkie należności, jakie mam do państwa, płacę przed terminem. A jaka konkluzja tego wywodu? trzeba troszkę optymizmu. Trzeba się wziąć za siebie, a nie jęczeć i stękać. Rozumiem. Ktoś a propos optymizmu również z tego listu nie powieje optymizmem. Ktoś napisał, szczególnie optymistyczny jest moment, gdy właściciel świeżo założonej firmy próbuje uzyskać wpis do rejestru VAT. Można czekać miesiąc albo dłużej. Faktur VAT w tym czasie wystawiać nie można, ale koszty ZUS-u i najmu na przykład lokalu w tym czasie oczywiście się ponosi. Czysty optymizm, sumuje słuchacz. Pan Michał, panie Michale, halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu, witam. Ja jestem przedsiębiorcą, nie patrzę optymistycznie w przyszłość, ale mój 18-letni syn patrzył na to bardzo optymistycznie, chciał założyć działalność gospodarczą. Będąc uczniem jeszcze, później będzie studentem. Niestety, jak usiedliśmy, policzyliśmy koszta, jego przewidywane przychody i koszta ZUS-u, podatków, księgowej, tak on jako 18-latek absolutnie nie patrzy optymistycznie w przyszłość i nie chce tej działalności zakładać. Tyle. Dziękuję a propos, bardzo. Dziękuję. By wypowiedzi ostatniego pańskiego gościa, nie ma w Polsce szkół zawodowych, ponieważ osoby kończące te szkoły, tak jak ja, nie są odpowiednio opłacani. Pracodawcy narzekają, że nie mają specjalistów. Niedawno ukończyłem szkołę zawodową. Pracodawcy oferują mi minimalną krajową, a ja konsekwentnie odmawiam. Krystyna Bobińska, Instytut Sobieskiego. Nikt nie może patrzeć z optymizmem w przyszłość, jeżeli nie podejmuje bardzo istotnych działań w swoim interesie. I są w Polsce instytucje i prawa takie, na przykład właśnie prawo o wysłuchaniu publicznym jest ustawa, która pozwala właśnie w momencie, kiedy tym, którzy są zainteresowani, wnosić inicjatywy, uczestniczyć czy też komentować proces legislacyjny, zanim zostanie uchwalony i tak dalej, i tak dalej. I w moim przekonaniu, zamiast tak ogólnie się pytać, czy mogą patrzeć, to powinni podjąć wszelkie działania prawnie dostępne, żeby te ustawy i to, co się dzieje, prawda, w prawodawstwie polskim, no były jak najbardziej w ich interesie i pokazywać skutki negatywne i tak dalej, korzystać z tych możliwości, uczestniczyć w komisjach w tym tamtym. To jest moja opinia. Nieco sarkastycznie jeden ze słuchaczy piszący, skoro biznesmenom jest tak ciężko, to niechże ci, co mają gorzej, zatrudnią się na etat. Skończą się zakupy sprzętu RTV AGD do domu, który na fakturze jest sprzętem biurowym. Skończą się wyjazdy na wakacje firmowym samochodem. Skończy się wyliczanie i wliczanie wszystkiego w działalność. Ludzie pracujący na etatach nie mają takich problemów. Pan Roman jeszcze. Panie Romanie, witam. Halo? Dzień dobry. Oj, dzień ostatni dobry. Słuchacz, trochę będzie chaotycznie, bo czasu mało, ale zgadzam się w 100% z ostatnim słuchaczem. Ale najważniejsze, że się dodzwonimy, chcę powiedzieć, być może nie będzie stricto na temat, ale to jest takie coś, co się często przewija, szczególnie u pana redaktora, a zapomnieliśmy pana jeszcze słuchaczy. Chodzi mi o ubezpieczenia zdrowotne. Aha. Często słyszę, jak dzwonią ludzie i mówią, że on pracuje w dwóch miejscach, w trzech miejscach. No na przykład ktoś jest zatrudniony na etat i prowadzi dodatkowo, bo taki ma pomysł, właśnie, działalność gospodarczą. No. Płaci podwójną składkę zdrowotną. Jest w tym logika? Oczywiście, że jest. W naszym wypadku jest. Bo polskie prawo podatkowe mówi, że podatek, jakim jest też, nie podatek, ale właśnie ta składka zdrowotna jest płacona od dochodu, nie od ilości prac. Bo jak to by było sprawiedliwe, że ktoś, kto ma 10 tysięcy dochodu, tu płaci składkę od 10 tysięcy. Panie Romanie, ale tak to nie działa. A ma 3 płace po 2 tysiące i płaci co? Od każdej działalności płaci się dodatkową składkę zdrowotną. Do tego w wątku jeszcze, jeśli pan pozwoli, powrócimy za chwilę. Pan Dominik. Panie Dominiku, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dobry. Dominik ze Staszowa. Ja działam w branży drzewnej i wie pan co, nie patrzę z optymizmem w przyszłość. Mianowicie... Dlaczego? Sporo się ostatnio wycina, to powinien pan patrzeć. Niestety ceny są słabe, za surowiec drogie, za towar niskie, także marża jest niewielka. Ale zmierzam do tego, że produkuję towar, wystawiam fakturę na 30 dni, mija 30 dni, mam za to niezapłacone, mija kolejne 30, dalej mam niezapłacone, dzwonię i żebram o własne pieniądze, także... Zatory płatnicze. sporo ludzi się z tym boryka, także według mnie to jest temat, którym państwo się powinno zająć. Bardzo panu dziękuję, pozdrawiam. Piotr Kuczyński, główny analityk domu inwestycyjnego Xelion. No mogą patrzeć z umiarkowanym optymizmem, dlatego że to jest przede wszystkim to, że mamy te środki unijne, które muszą być wykorzystywane. W zeszłym roku były słabiutko wykorzystywane, 98% zostało jeszcze do zrealizowania, a czasu jest niewiele. Teraz właśnie mija półrocze tego okresu, tej perspektywy budżetowej unijnej. W związku z tym, skoro te potężne środki, ponad 300 miliardów złotych, muszą być użyte, no to przedsiębiorcy muszą to brać pod uwagę i będą niewątpliwie chcieli z tych środków skorzystać, znaczy z użycia tych środków przez państwo i nie tylko przez państwo skorzystać. Dlatego ta nieufność związana ze zmianą polityczną, różnymi zmianami przepisów będzie ustępowała, no bo chciwość ludzka jest zawsze silniejsza niż nieufność polityczna. 10 minut pozostało do 13. Ponownie pan Robert Składowski, prezes Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl. Witam. Witam serdecznie. I pan Łukasz Kozłowski, ekspert do spraw ekonomicznych Pracodawców RP. Witam pana również. Dzień dobry. Na pytanie, czy prowadzący działalność gospodarczą z optymizmem patrzą w przyszłość? 23% na tak, 77% na nie. Pan Robert Składowski, mówił pan o szkołach zawodowych podczas ostatniego naszego spotkania na antenie. Odezwał się słuchacz, absolwent takiej szkoły i twierdzi, że to jest takie koło zamknięte. Mianowicie pyta, po co ja zdobyłem to wykształcenie zawodowe, skoro wszyscy proponują mi minimalną pensję, a za to nie wyżyję. Zgadzam się i słuchałem słuchacza i muszę powiedzieć, że każdemu należy dać szansę i oczywiście ja nie znam dzisiaj przedsiębiorcy, które mają z dobrego pracownika, zrezygnuje z niego tak łatwo i nie podwyższy mu wynagrodzenia. Mm-hmm. Także ten młody człowiek musi wiedzieć o tym, że ten przedsiębiorca też od czegoś kiedyś zaczynał i musi wiedzieć o tym, że warto dać sobie szansę, a jeśli będzie dobrym pracownikiem, na pewno każdy przedsiębiorca doceni takiego pracownika. Łukasz Kozłowski, z drugiej strony coraz częściej spotykamy inny problem. Pracodawcy spotykają albo prowadzący działalność nawet małą gospodarczą, po prostu brak ludzi do pracy. Jeśli nawet w niektórych regionach bezrobocie jest wyższe od średniego, to pracodawca słyszy, za tyle to się nie opłaca, nie będę pracować. Co z tym zrobić, Łukasz Kozłowski? No, w dłuższej perspektywie czasu oczywiście to wymusza po prostu wzrost wynagrodzeń, tak? Żeby oczekiwania właśnie pracowników rosnące z uwagi właśnie na korzystną sytuację właśnie na rynku pracy, no były zbieżne, czy właściwie to, co pracodawca oferuje, było zbieżne z tymi właśnie rosnącymi oczekiwaniami. No, oczywiście w krótkim okresie trudno jest się do tego dostosować, biorąc pod uwagę, że mamy sytuację zacieśniającego się mocno rynku pracy, wyjątkowo niskiego bezrobocia. W sytuacji gospodarka jednak mimo wszystko nie rozwija się tak szybko, jak rozwijała się na przykład kilka lat temu. To sprawia, że te możliwości finansowe w zakresie zwiększania właśnie tych wynagrodzeń, no nie są tak duże. Choć oczywiście prognozy są, czy perspektywy są dosyć optymistyczne. No pierwszy kwartał tego roku to jest tak. Wynik bardzo dobry. Tak, to pokazuje właśnie, że te możliwości finansowe będą rosły. Już wchodzimy właśnie w taką korzystną fazę cyklu koniunkturalnego nie tylko na rynku pracy, ale w całej gospodarce. Na to się nakłada zwiększona właśnie absorpcja także środków europejskich, co również mocno rozkręca koniunkturę i zwiększa popyt gospodarczy. Co sprawia, że właśnie możliwość odpowiedzi właśnie na teraz na oczekiwanie będzie większa. No nie sądzę, że to jest właściwie w takim rynku wręcz konieczność i trudności z znalezieniem pracowników i też narastająca konkurencja między pracodawcami od tych pracowników, którzy nie tyle po prostu poszukują pracy jako bezrobotni, tylko są gdzieś zatrudnieni i no tak, chcą zmienić warunki. Atrakcyjniejszymi ofertami, to prowadzi do takiej sytuacji, że coraz częściej firmy mówią nam, że już nie wierzymy w możliwość zwiększenia poziomu zatrudnienia w obecnej sytuacji na rynku. Staramy się tylko o to, by utrzymać tych pracowników, którzy żeby po prostu nie odeszli. By nie zostali tak podkupieni przez firmę. No to pokazuje, że nie tylko trzeba właśnie firmy nie tylko muszą oferować wyższe wynagrodzenia tym przychodzącym do pracy, ale też napotyka coraz większą presję na wzrost wynagrodzeń tych pracowników, którzy u siebie mają od lat. Krótko jeszcze pan Robert Składowski. Wielokrotnie słuchacze pytali, dlaczego ktoś, kto pozostaje na etacie, zresztą pan Roman poruszył ten wątek, i na przykład prowadzi dodatkowo działalność gospodarczą, musi płacić podwójną składkę zdrowotną. Czy to nie jest absurd? Toż to kara za aktywność, niektórzy komentują. Dokładnie tak, z tego samego założenia wychodzimy my jako federacja i tak samo uważamy. Te wszystkie obciążenia, które towarzyszą, i to pewnie troszkę nawiązuje też do poprzedniego pytania, powodują to, że ludzie mniej zarabiają, prawda? Te wszystkie obciążenia związane z ZUS-em i oczywiście nieelastyczny kodeks pracy, który w Polsce jest jeszcze z lat 70. Pan Łukasz Kozłowski, na koniec, nie ma pan takiego wrażenia, że te 4% PKB, ten wynik będzie upajał rządzących, a zatem skłonność do pracy nad ułatwianiem prowadzenia działalności będzie mniejsza, a to praca bardzo żmudna. W sytuacji, gdy wzrost gospodarczy jest tak wysoki, no to wszystko się rozwija właściwie na autopilocie. Rząd nie musi niczego robić i to faktycznie może uspokajać go, tworzyć takie złudne poczucie bezpieczeństwa, że żadne działania nie są konieczne i tak naprawdę z większą mocą te deficyty naszego obecnego systemu czy naszej polityki gospodarczej zobaczymy w sytuacji, kiedy znowu przyjdzie spowolnienie gospodarcze, słabsza koniunktura i wtedy niestety te zaniedbania, jakie teraz mamy do czynienia, no ujawnił się w pełnej skali i no warto jednak uniknąć tej sytuacji i szybciej wprowadzać takie zmiany, choćby właśnie jak ta konstytucja biznesu czy 100 dla zmian dla firm, jakimi pracuje Ministerstwo Rozwoju. Łukasz Kozłowski, ekspert do spraw ekonomicznych pracodawców RP. Wcześniej pan Robert Składowski, prezes Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców, pracodawców przedsiębiorcy.pl. Panowie, dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Czy możemy złożyć życzenia polskim przedsiębiorcom? Ależ naturalnie, mamy chwilę. Optymizmu, wiary, innowacyjności, pomysłowości i przede wszystkim więcej wolnego czasu dla bliskich. Wszystkim polskim przedsiębiorcom. I wszystkiego na zapas już dobrego w nowym roku. Dziękuję panom. Dziękujemy. Do usłyszenia. My spotkamy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Upały to nie są żarty. Osłabienie, złe samopoczucie, ciągłe pragnienie i brak energii. Organizm się odwadnia, sama woda nie wystarczy. Potrzebujesz elektrolitów i glukozy. Jest na to sposób. Litorsal w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Dostępny w aptekach. Misiu, a może byśmy tak wymienili sprzęty w kuchni? Wszystkie? No tak, Misiu. A ile to będzie kosztować? Nawet o 1000 złotych mniej. No co ty? No! Teraz w Media Expert. Im więcej AGD do zabudowy kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 1000 złotych taniej. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą Entil ukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia 2017. Ogólnopolski ranking przedsiębiorstw. Doceniamy i wyróżniamy za nowoczesny, innowacyjny, prospołeczny i ekologiczny wkład w rozwój polskiej gospodarki. Gala wręczenia nagród 23 czerwca. Relacje na antenie Jedynki, Trójki i Polskiego Radia 24. Patronat honorowy Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Cyfryzacji. Sponsorem relacji jest Poczta Polska, partner gali. Sponsorem relacji jest PKO Bank Polski, partner główny gali nagród gospodarczych Polskiego Radia. Świeżutkie warzywa i owoce z ryneczku Lidla dla wszystkich! Sąsiadko, czy już wie sąsiadka, że sąsiad, jego wuj i matka mają, sąsiadka nie uwierzy, z ryneczku co dzień transport świeży. Bo na ryneczku Lidla codziennie świeża dostawa. Teraz w wyjątkowych cenach, na przykład polskie pomidory kiściowe. Jedynie 2,39 za kilogram. I słodkie brzoskwinie tylko 2,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Szanowny przedsiębiorco,